za 111 brań. Tak, 12,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, drugi dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. O 134 nowych zakażeniach koronawirusem i 7 ofiarach poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Zakaz wychodzenia z domu wprowadzają kolejne amerykańskie Stany. Za oceanem gwałtownie rośnie liczba przypadków COVID-19. 15 lat temu zmarł święty Jan Paweł II. 7 nowych ofiar koronawirusa w Polsce. Wieczorem poinformowało o nich Ministerstwo Zdrowia. Zmarli w wieku od 59 do 94 lat, mieli także inne problemy zdrowotne. Opiekowały się nimi szpitale w Zgierzu, Poznaniu, Puławach i Radomiu. Wczoraj potwierdzono 243 nowe przypadki COVID-19. W sumie zakażone zostały 2554 osoby. 43 zmarły. W ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób zakażonych koronawirusem, najwięcej od początku epidemii w Polsce. Najmłodsza ofiara to 51-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, najstarsza to 94-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w TVP Info, że w laboratoriach mamy blisko 150 tysięcy testów. Wykonaliśmy do tej pory 55,5 tysiąca i liczba ta będzie sukcesywnie zwiększana. Zaczynamy być może produkcję w tej chwili polskich testów z Poznania, które w tej chwili przechodzą walidację, które być może będziemy używali właśnie w laboratoriach policyjnych. Obecnie wykonywanych jest na dobę blisko 5 tysięcy testów służących wykrywaniu koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa można zamortyzować. Tak o rozwiązaniach, które wprowadza tarcza antykryzysowa, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wczoraj weszły w życie przepisy, które mają pomóc polskiej gospodarce. Jednym z filarów pakietu dla przedsiębiorców jest zwolnienie firm z opłacania ZUS-u, przypomniała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mikrofirmy, samozatrudnieni, zleceniobiorcy przez najbliższe 3 miesiące nie zapłacą składek ZUS. Firmom, które znalazły się w szczególnych kłopotach, rząd dofinansuje wynagrodzenia pracowników aż do wysokości 40% miesięcznej płacy. Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że rozwiązania tarczy chronią też przed podwyżkami cen. Stabilność budżetom domowym zapewnią narzędzia chroniące konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen i nieuczciwymi praktykami handlowymi. Dzięki działaniom Narodowego Banku Polskiego raty kredytów będą niższe już od kwietnia. Wszystkie szczegóły rozwiązań umieszczono na stronie internetowej gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Informacje o tarczy antykryzysowej są także na portalu polskieradio24.pl. Kolejne amerykańskie Stany wprowadzają ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Już prawie 9 na 10 Amerykanów mieszka w Stanach, w których obowiązuje nakaz pozostania w domach. Za oceanem liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 5 tysięcy. Na Florydzie stwierdzono ponad 7 tysięcy przypadków koronawirusa, ponad 100 osób zmarło. Mimo że 1/4 populacji tego stanu to osoby starsze, zalecenie pozostania w domach wprowadzono tylko w aglomeracji Miami i sąsiednich gminach. Pod presją opinii publicznej, mediów i polityków wczoraj gubernator Ron DeSantis zmienił kurs i wydał wszystkim mieszkańcom stanu nakaz pozostania w domach z wyjątkiem wyjść po zakupy czy do lekarza lub apteki. Dopuszczalna jest także aktywność sportowa pod warunkiem, że odbywa się w grupach nie większych niż 10 osób. Podobne nakazy wydali wczoraj także gubernatorzy Georgii i Pensylwanii. Oznacza to, że obecnie 86% populacji Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom w opuszczaniu miejsca zamieszkania. W Stanach Zjednoczonych epidemia postępuje szybko. Wczoraj stwierdzono tam ponad 25 tysięcy infekcji. Epicentrum epidemii w USA jest Nowy Jork. W mieście zanotowano prawie 50 tysięcy przypadków koronawirusa i ponad 1000 ofiar śmiertelnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Mija 15 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Na Jasnej Górze o 21:00 rozpocznie się czuwanie o cud uzdrowienia i zatrzymania pandemii. Z placu Piłsudskiego w Warszawie uroczystości rocznicowe o 21:37 przeniesiono do internetu na stronę Centrum Myśli Jana Pawła II. 15 lat po śmierci Ojca Świętego Centrum Myśli Jana Pawła II przywołuje jego słowa, które są hasłem tegorocznych obchodów. Ojciec Święty wypowiedział je podczas pierwszej pielgrzymki do Polski na krakowskich Błoniach w 1979 roku. Musicie być mocni, mocą miłości. Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II zwraca uwagę, że słowa papieża, które budowały solidarność, są aktualne w dzisiejszej sytuacji. Tak jak wtedy przeniosła nas przez szarość PRL-u i beznadzieję wzajemna wrażliwość wrażliwość na swoje potrzeby, na godność człowieka. Tak mam nadzieję, że również przez ten szczególny czas dzisiaj przeniesie nas relacja, przeniesie nas bliskość, przeniesie nas miłość. W trudnych chwilach, które przeżywamy, także papież Franciszek zachęcił wczoraj Polaków do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Do rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II wrócimy w naszej porannej audycji o 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie ojciec Wacław Oszajca. A już teraz czas na sport. Jan Kałucki. A na początek tenis i to, czego wszyscy się spodziewali. Tegoroczny wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu został odwołany. Nie będzie więc tradycyjnych białych strojów i truskawek z bitą śmietaną. Impreza w Londynie przez lata definiowała tenis. Przez ponad 140 lat Wimbledon był przerywany jedynie z powodu wybuchu I i II wojny światowej. Były tenisista Wojciech Fibak uważa, że wczorajsza decyzja była do przewidzenia. Mądra decyzja, nie kalkulują, nie podejmują żadnego ryzyka. Jestem przekonany, że podjęli bardzo mądrą decyzję. Oczywiście świat tenisowy na pewno z wielkim smutkiem te decyzje przyjmie. Ze smutkiem, ale myślę, że też ze zrozumieniem. Zmieniamy dyscyplinę. UEFA, czyli Unia Europejskich Związków Piłkarskich, przełożyła po raz kolejny spotkania w Lidze Mistrzów i Lidze Europy oraz czerwcowe mecze towarzyskie. Chodzi głównie o to, aby dać czas na umożliwienie krajowym ligom dokończenia rozgrywek, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. UEFA przeprowadziła wideokonferencję z sekretarzami generalnymi wszystkich 55 federacji członkowskich i podjęte zostało szereg decyzji. Odwołano wszystkie mecze reprezentacyjne zaplanowane na czerwiec tego roku. Oznacza to, że nie odbędą się play-offy do Euro 2020, nie odbędą się mecze eliminacyjne do Euro 2021 kobiet, ale również chyba to, co najbardziej kibiców interesuje, nie odbędą się zaplanowane na czerwiec mecze towarzyskie, a więc nie zagramy w czerwcu ani z Rosją, ani z Islandią. A to oznacza, że z Rosją i Islandią najwcześniej zagramy we wrześniu. Nie milknął też echa po ubiegłotygodniowej decyzji MKOL-u. Igrzyska olimpijskie w Tokio zostały przeniesione na przyszły rok i pojawiły się pytania, co zrobić między innymi z ogniem olimpijskim, który musiał przerwać podróż z Olimpii do Tokio. Organizatorzy poinformowali, że symbol Igrzysk Olimpijskich został przekazany władzom Fukushimy i do końca kwietnia będzie płonął w specjalnej latarni. I na koniec dobra informacja niezwiązana z koronawirusem. Władze Wisły Kraków S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisły Kraków ogłosiły podpisanie porozumienia w sprawie użytkowania nazwy i herbu. Tym samym kończy się kilkumiesięczny proces przejmowania klubu. Nowymi właścicielami będą Tomasz Jarzdzyński, Jarosław Królewski i Jakub Błaszczykowski. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę, tam m.in. o Białorusi, jedynej sportowej zielonej wyspie w Europie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo zasnute chmurami na północy kraju, tam też proszę liczyć się z opadami deszczu. Więcej słońca im dalej na południe, a konkretnie na południowy wschód. Tam w ciągu dnia chmur mniej i bez opadów. Na termometrach na Podlasiu 7 stopni, na Pomorzu 8, w Wielkopolsce 9, na Dolnym Śląsku 10, najcieplej dziś w Małopolsce 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. To już prawie 10 minut po godzinie 7 w programie trzecim Polskiego Radia. Dzwonią Państwo do trójki, dzwonią Państwo do Kuby. 2 2 7 3. Bardzo nas to cieszy. Na przykład taki telefon i taki głos. Dzień dobry. Ja chciałem o pozytywach o poranku. Ja każdy mój poranek zawsze zaczynałem od treningu pływackiego. I niestety, kiedy pływalnię zamknięto, to musiałem coś z tym zrobić. Było mi przykro i smutno, ale znalazłem zastępczy środek. Mianowicie trening w domu. Codziennie w domu trenuję sobie zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, które można znaleźć na YouTubie. Pozdrawiam wszystkich trenujących. Serdecznie Pana pozdrawiamy i specjalnie dla Pana i wszystkich pływających bez wody Artur Rojek, kiedyś nauczyciel pływania. Bez końca. A niebawem dr Tomasz. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. Minut po godzinie 7 i spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Takie pytanie mnie naszło, pisze słuchacz, który niestety się nie podpisał. Dlaczego orbity wszystkich planet przebiegają po zbliżonej płaszczyźnie? Z tego, co pamiętam, pisze nasz słuchacz, niegdysiejsza planeta Pluton miała orbitę znacznie odchyloną względem pozostałych. Panie doktorze, proszę uprzejmie. Najkrótsza odpowiedź jest taka, bo wszystkie planety powstały z dysku materii i gazu, jaki wirował przed miliardami lat w przestrzeni kosmicznej, no w tym miejscu, w którym mniej więcej teraz jesteśmy. W centrum tego dysku, bo ten dysk nie był taki idealnie płaski jak płyta gramofonowa, on raczej przypominał taki talerzyk, bo w środku było nieco grubiej, a na zewnątrz było cieniej. O. Więc w centrum tego, w tym najgorętszym i najgęstszym centrum zgromadził się głównie wodór, a cięższe elementy znajdowały się nieco dalej od centrum. Ta ogromna gęstość i ogromne ciśnienie w środku tego talerza czy tego dysku spowodowały, że w którymś momencie zaczęła tam przebiegać tak zwana reakcja fuzji termojądrowej. Coś, co daje energię, a więc i światło wszystkim gwiazdom we wszechświecie. To miejsce centralne zamieniło się w Słońce i ono dzierży ponad 99% masy całego tego dysku. Z reszty, czyli z tego 1%, uformowały się planety, księżyce, asteroidy, komety. One powstały w wirującym dysku, który wirował w jednej płaszczyźnie, więc z czasem dysk stawał się coraz bardziej przezroczysty, coraz bardziej, tak bym powiedział, taki ażurowy, przez to, że kolejne elementy sklejały się z tymi większymi, jeszcze większymi, zderzały się i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, no i tak zostały. Znaczy, te planety, te księżyce, które tam powstały, w tym miejscu zostały. Prawie wszystkie, bo zdarzało się czasami, że kolizja była tak ogromna, że coś z tego dysku wylatywało, a zdarzało się, tak myślimy, że zdarzały się także sytuacje, w których coś do tego dysku dolatywało z zewnątrz i było chwytane przez grawitację słoneczną i wtedy niekoniecznie poruszało się dokładnie w tej samej płaszczyźnie. Może być płaszczyzna tego ruchu takiego obiektu lekko przechylona. I rzeczywiście Pluton, ta niegdysiejsza planeta, porusza się pod kątem kilkunastu, 17 stopni do ekliptyki, czyli do tej płaszczyzny, w której poruszają się pozostałe planety i ich księżyce. I zresztą to był jeden z argumentów, że on nie powstał tak jak reszta planet, w związku z tym nie zasługuje na miano planety. Tak jak mówię, z tej płaszczyzny obiekt może jakiś wypaść, na przykład przez kolizję, albo wpadając do Układu Słonecznego z zewnątrz, może krążyć wokół Słońca, ale w innej płaszczyźnie i takie sytuacje też mają miejsce. Dziękujemy za te wyjaśnienia. Kolejne spotkanie z doktorem Rożkiem w poniedziałek o stałej porze, czyli około godziny 7.15, oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 17 minut po godzinie 7, za 3 minuty zapytamy, jak działa infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Mm-hmm. Trójce i Bokka, 20 minut po godzinie 7. Dopytują Państwo o akcję Uwolnij Złomka, gdzie szukać informacji. Proszę w mediach społecznościowych wpisać hasło hashtag Uwolnij Złomka. Ale jak się okazuje, to nie jedyna taka inicjatywa. Mówicie o tej akcji Złomek, czy jakoś tak, to chciałem powiedzieć, że pani Joanna Rymarowicz, którą akurat znam, w Krakowie taką akcję sama z siebie na Facebooku przeprowadziła już dobre 2 czy 3 tygodnie temu z sukcesami i bardzo wiele osób odezwało się do niej, bo rozpoczęło się od jednego komputera dla jednego dziecka. Także jak się okazuje, ludzie także robią to sami i cały czas nie czekając, nawet ja broń Boże nie krytykuję, ale nie czekając na akcje rabiejowe i bardzo dobrze, że to robią. Chciałem bardzo pani Annie Rymarowicz podziękować. Dziękujemy, pozdrawiamy i przypominamy hashtag Uwolnij Złomka. Proszę szukać tego hasła w mediach społecznościowych i jeśli ktoś może, a z naszej poczty widzę, że wiele osób już zgłasza się, a co najmniej wyraża zainteresowanie tą akcją, to proszę koniecznie pomóc. Tymczasem 21 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Co naturalne, teraz mam takie wrażenie, baczniej przyglądamy się sobie i swojemu zdrowiu, no i zadajemy pytania, co zrobić, jeśli ból głowy nie ustępuje od 3 dni, co dokładnie można, a czego nie robić w czasie kwarantanny. No, pytań o koronawirusa nie brakuje. Niektórzy odpowiedzi szukają w internecie, no ale nie zawsze je tam znajdują lub nie zawsze ta informacja jest rzetelna, a może skorzystać z infolinii. Pytanie tylko, czy telefon do stacji sanitarno-epidemiologicznych to najlepsze możliwe rozwiązanie, bo przecież nie każde pytanie jest na tyle ważne, by taki telefon blokować i utrudniać życie osobom w dużo poważniejszej sytuacji. Nasz rozmówca Waldemar Modliński przyznaje, że podczas kwarantanny miewał problemy z dodzwonieniem się do służb. Próbowałem się dodzwonić, gdy uzyskałem obowiązek odbycia kwarantanny. Pierwszego dnia niestety, ale nie udało mi się dodzwonić. Podjąłem próbę drugiego dnia około godziny 7 rano. Stałem specjalnie, że wcześniej, bo domyśliłem się, że wtedy nie dzwonią wszyscy i wtedy już odebrała ode mnie osoba. Jeśli dzwonisz z problemem związanym z epidemią koronawirusa, wybierz 1. No my jesteśmy zresztą wojewódzką linią, to wygląda tak, że my właściwie przekierowujemy do tych powiatowych, no ale trochę tych telefonów jest. I o co najczęściej pytają ludzie? Głównie o nowe przepisy, ludzie są troszeczkę zagubieni. Dużo osób chciałoby testy wykonywać jakoś tak bardziej od ręki. Osoby z dzwonią z zagranicy też, tu jest ten problem, że my też bardzo, bardzo nie wiemy, jak działa tam ta służba zdrowia i trochę taki kosmos. Słucham. Podobno to do Państwa spływa najwięcej zapytań. No ciężki okres teraz. Magdalena Fiedorowicz, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Białymstoku. Dziwię się, że Pani udało się dodzwonić. Przeważnie dzwonią ludzie, że prawda niepokoją się tą sytuacją, nie wiedzą co robić, się denerwują, bo tam troszeczkę jakiś tam na przykład katar mają. Teraz jest dużo telefonów odnośnie tej kwarantanny. Praca jest 24 godziny na dobę, niby jeden telefon jest alarmowy, no ale wiadomo, że osoba dyżurna pewnych kwestii sama nie rozwiąże. Miliony ludzi, ma mnóstwo wątpliwości, pytań. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Natomiast apeluję o to, że telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznych są to telefony tak naprawdę quasi-ratownicze. To są telefony, które służą dla osób już będących w kwarantannie, na przykład do tego, żeby zgłosić pogorszenie stanu zdrowia. To są telefony, które służą dla personelu medycznego, który jest szczególnie narażony. Przebywałam na obowiązkowej kwarantannie i potrzebowałam wykupić niezbędne leki. Dzwoniłam kilkanaście razy do sanepidu w Warszawie. Nie udało mi się w żaden sposób dodzwonić. Stwierdziłam, że może spróbuję w inny sposób. Jestem rodowitą podlasianką. Doszłam więc do wniosku, że w mniejszych miejscowościach ten kontakt może być łatwiejszy. No i tak się stało. W takich ważnych tematach, ale jednak z punktu widzenia osób chorych, drugorzędnych typu, czy wirus przenosi się na butach, blokujemy linię, która może ten czas reakcji wydłużyć i może wpłynąć na czyjąś sytuację zdrowotną. Powinniśmy skorzystać z innych infolinii, na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli człowiek nie jest objęty nadzorem inspekcji, to tak naprawdę powinien się kontaktować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Witamy w telefonicznej informacji pacjenta. Twoje połączenie jest trzecie w kolejce. Te informacje zebrała Justyna Goc. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry mojej ulubionej Trójce. Ja ze spóźnionymi życzeniami wszystkiego dobrego z okazji wczorajszego święta. I chciałem powiedzieć, że moja babcia to Trójki to od 60 lat słucha. Także jesteście rekordzistami. Wszystkiego dobrego. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy. No i zdrowia. Tymczasem 25 minut po godzinie 7 w programie Trzecim Polskiego Radia. To prove you wrong, I got my

Kolejną ustawę antykryzysową zapowiedział Piotr Müller. Rzecznik rządu powiedział w Polsat News, że projekt zostanie zaprezentowany w tym tygodniu lub na początku nowego. Euro kosztuje teraz 4,60, dolar 4,21, frank szwajcarski 4,35, a za brytyjskiego funta płacimy 5,16. Dzień na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 stopni w Kotlinie Kłodzkiej i nad morzem do 11 stopni miejscami na południu kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Karpatach do 60 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Prezentuje Piotr Metz. George Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter i Antonio Carlos Jobim to wielcy poprzednicy Fela Kuti w monograficznych edycjach płyty z serii Red Hat. Oto w utworze So Be It jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na tym albumie, Kelis. Creator, and the third eye, creator, of the Kushite, creator, of the Krishna. Bardzo dziękujemy. 22 minuty do godziny 8, a my apelujemy, prosimy i przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Pani Ewa pisze, że niestety musi iść do pracy w urzędzie. Proszę na siebie uważać, pani Ewo. I specjalnie dla pani Coldplay. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. 18 minut do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego przy telefonie. Witam panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor. Panie ministrze, zacznijmy od polityki. Jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, by przeprowadzić wybory 10 maja? Myślę, że państwo nie powinno rezygnować ze swoich zadań, ze swoich funkcji, również w takim trudnym momencie, jaki obecnie przeżywamy. Demokracja ma swoje prawa, ma swoje terminy. Mamy wyznaczony termin wyborów prezydenckich wynikający z upływającej kadencji obecnie urzędującego prezydenta. Ten termin jest wyznaczony na 10 maja i może być zmieniony wyłącznie poprzez wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a przesłane przyczynek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na razie nie ma. Oczywiście znaczy, rekomendacja... Na ten temat akurat, panie ministrze, jest różnica zdań, ale czy jest taki plan dogadania się z opozycją w sprawie przełożenia wyborów o rok, bo wtedy byłaby konieczna zmiana konstytucji i być może to miałoby sens, takie rozmowy, ponieważ politycy opozycji wyrażali takie zdanie, że skłonni są poczekać do wyborów do przyszłego roku. Ta sprawa mnie trochę zdumiewa, dlatego że ja od 4,5 roku słyszę, że mój rząd, moja władza, władza Zjednoczonej Prawicy, słyszę ze strony opozycji. To jest rząd, który wprowadza jakiś autorytaryzm w Polsce, łamie praworządność, właściwie powinniśmy wszyscy przed jakimiś trybunałami stawać, a tymczasem chcą i nalegają, żebyśmy wprowadzali stany nadzwyczajne, stany wyjątkowe, które jeszcze bardziej ograniczają prawa obywatelskie, żebyśmy do takiego instrumentu sięgnęli. I proszą też o przedłużenie władzy prezydenta Andrzeja Dudy, którego oskarżają o to samo, o łamanie praworządności, o to, że powinien stanąć kiedyś przed Trybunałem Stanu, ich zwolennicy krzyczą na wiecach, w których Andrzej Duda uczestniczy, będziesz siedział, a tymczasem dopominają się o to, żeby jego władza trwała pół roku, a może nawet rok dłużej. Myślę, no dobrze, ale może panie ministrze, może w tym zdumieniu warto jednak rozmawiać, bo może to nie jest takie niedorzeczne. Z punktu widzenia interesów państwa. Ja myślę, że z punktu widzenia politycznego to jest dosyć czytelne. Opozycja się poprzewracała o własne nogi, wystawiła słabych kandydatów. Widać, że oni nie mają nic ciekawego, interesującego do zaoferowania, zwłaszcza w takim momencie, kiedy Polacy się zupełnie innymi rzeczami interesują, a spójna władza stosunkowo na porównaniu z innymi krajami świata dobrze sobie radzi z tym kryzysem i ze skalą tego kryzysu, jaki w Polsce mamy w porównaniu z innymi krajami i mamy perspektywę dobrego wyjścia z tej kryzysowej sytuacji i zdrowotnej i gospodarczej. I myślę, że opozycja chce po prostu zarobić czas, zresetować tę sytuację polityczną i na nowo się pozbierać, na nowo być może jakichś nowych kandydatów wystawić. O to jej chodzi, a wcale nie o troskę o zdrowie obywateli, bo naprawdę wybory można przeprowadzić tak, żeby to zdrowie było zabezpieczone. A czy ciągle w kwestii wyborów jest różnica zdań pomiędzy koalicjantami? Jest dyskusja, ona jest dosyć jawna, przecież nie jest utajniona. Na przykład z propozycją właśnie przedłużenia wyborów o rok wyszedł wicepremier Jarosław Gowin, ale proszę zwrócić uwagę, że spotkał się z reakcją tylko jednego środowiska politycznego, opozycyjnego i jednego kandydata na prezydenta czytelną i jasną, że on by to poparł, mianowicie kandydata PSL-u. A inne środowiska tak jasno się w tej sprawie nie wypowiedziały. Ale tutaj też mamy do czynienia z sytuacją formalną. Żeby to można było przeprowadzić, trzeba by było zmienić konstytucję. No właśnie, mówiłam o tym wcześniej. Tak, ale na to najprawdopodobniej już nie ma czasu, bo kwestia zmiany konstytucji wymagała pewnego vacatio legis i nie zdążylibyśmy do 10 maja. Tak na to patrzą prawnicy. A czy jest czas na przeprowadzenie ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenta? Bo też tak, tutaj terminy nas gonią, a marszałek Grodzki nie jest entuzjastą tego pomysłu, a więc wątpliwe jest, czy będzie procedował tę ustawę w Senacie natychmiast po jej uchwaleniu przez Sejm, o ile przez Sejm będzie przyjęta. Marszałek Grodzki jest lekarzem i powinien myśleć również o tym, żeby prawa obywatelskie realizowane przez Polaków były realizowane bezpiecznie. Mamy sytuację nadzwyczajną, mamy termin wyborów i musimy te wybory przeprowadzić i dobrze by było, żeby przeprowadzić je bezpiecznie. Jeżeli chcemy umożliwić wszystkim Polakom nienarażanie własnego zdrowia poprzez masowe przychodzenie do punktów wyborczych i głosowanie w tych punktach, tylko poprzez głosowanie korespondencyjne, to jest właśnie dążenie do bezpiecznego przeprowadzenia tego procesu. Mam nadzieję, że marszałek Grodzki nie tylko jako polityk, ale również jako lekarz to zrozumie i to umożliwi. Nie będzie nadmiernie przeciągał tej procedury w sytuacji, kiedy już Sejm taką ustawę uchwali. Prezydent mówi, że jeśli pandemia będzie szalała, to wyborów nie będzie. Minister Szumowski powtarza, że rekomendacji w tej sprawie udzieli po świętach wielkanocnych. Jeśli pandemia rzeczywiście będzie szalała, to jest określenie pana prezydenta, to wtedy wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych będzie konieczne? To jest walka o tą krzywą, krzywą wzrostu tych zachorowań. Polska na tle innych krajów świata, zwłaszcza krajów zachodu, wygląda dobrze. Oczywiście dobrze by było, żeby było zero zachorowań i zero ofiar śmiertelnych, ale to nie jest możliwe i widzimy to w całym świecie, że to nie jest możliwe. Ale ja pytam o to, czy jeżeli pójdzie wszystko po nie naszej myśli, to trzeba będzie wprowadzić stan nadzwyczajny. Są różne estymacje, mówi również o tym minister zdrowia Leszek Szumowski, że... Łukasz Szumowski, że do połowy kwietnia chcielibyśmy, żeby ta krzywa osiągnęła jakiś pik, jakiś szczyt. Prawdopodobnie eksperci mówią, że tak właśnie może być, a potem, żeby malała. Mam nadzieję, że tak będzie, ale oczywiście sytuacja jest w 100% nieprzewidywalna i rekomendacje ministra zdrowia będą w połowie kwietnia. Również rekomendacje dotyczące tego, czy bezpieczne będzie przeprowadzenie wyborów w takich lub innych warunkach, bo gdyby były korespondencyjne, to byłyby stosunkowo bezpieczne. Ale jeśli nam opozycja uniemożliwi przeprowadzenie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, to wtedy mamy rozwiązanie to, które już jest wprowadzone, mianowicie głosowanie korespondencyjne tylko dla osób najbardziej zagrożonych, czyli dla osób starszych i dla osób, które są na kwarantannie. Inni niestety, jeśli by chcieli brać udział w wyborach, będą musieli do punktów wyborczych pójść. W dużej mierze rzeczywiście w rękach opozycji jest to, czy będziemy mieli te wybory przeprowadzone bezpiecznie bądź nie. Ale też w połowie kwietnia będzie rekomendacja dotycząca tego, czy rzeczywiście warto te wybory przeprowadzać. Panie ministrze, to teraz trochę inny temat, temat związany z pieniędzmi. W jaki sposób ustawy składające się na tarczę antykryzysową mogą pomóc ludziom kultury, którzy są w potrzebie w sytuacji braku pieniędzy, w sytuacji zawieszenia działalności? Przede wszystkim ci twórcy kultury, którzy mają jakieś swoje małe przedsiębiorstwa albo są samozatrudnieni, mogą sięgnąć do tych instrumentów, które już w tarczy antykryzysowej mamy. Tych wszystkich zwolnień, tych zwolnień, które dotyczą na przykład firm, które zatrudniają do 9 osób, również tych postojowych, nieopłacania różnych składek i tak dalej. No tak, ale rozmawialiśmy, przepraszam panie ministrze, rozmawialiśmy niedawno na naszej antenie z panem dyrektorem Emilianem Kamińskim, twórcą, założycielem i prowadzącym Teatr Kamienica, prywatny teatr, i on mówi, że bardzo by chciał utrzymać zatrudnienia. To nie są tylko aktorzy występujący tam, no ale cała ekipa techniczna. No i czy on będzie mógł z takich rozwiązań skorzystać? Przypuszczam, że tam jest więcej niż 9 osób zatrudnionych. Tak, ja wiem, że tam jest 50 osób zatrudnionych na etacie. Czytałem ten wywiad z Emilianem Kamińskim i tu oczywiście te rozwiązania nie są adresowane do takiego przedsiębiorstwa, który pan Emilian Kamiński prowadzi. Ale my oczywiście będziemy proponowali już taki specjalny program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu, kiedy już będziemy mieli zakończenie tego stanu epidemii i uruchomimy go po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego. Taki specjalny program przygotowujemy. Dzisiaj już mamy uruchomiony program dotyczący twórczości w internecie, żeby różnego rodzaju aktywności kulturalne, również przedstawienia teatralne na przykład prezentować w internecie i mamy pieniądze na to, żeby właśnie takie rzeczy wspierać. Również będziemy elastycznie podchodzić do realizacji różnych zadań w programach ministra, do ich rozliczania, do ich przedłużania i tak dalej. W kinematografii mamy już specjalne rozwiązania przyjęte w tej ustawie, która już przeszła, że premiery filmowe mogą się odbywać na przykład na platformach VOD albo w internecie, a promesy różne na produkcje filmów mają być przedłużone. No i fundusz socjalny. Bardzo silnie wzmacniamy fundusz socjalny, żeby taki adresowany wprost do artystów, żeby różnego rodzaju zapomogi można było już teraz uruchamiać. Panie ministrze, rozmawiamy w 15. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, dzisiaj świętego Jana Pawła. Będziemy wspominać go w szczególnych okolicznościach, siedząc samotnie w domach, co najwyżej na wirtualnych spotkaniach czy czuwaniach. Czy musimy na tym poprzestać, czy na wspólne wspominanie przyjdzie czas po pandemii? Czy będą jakieś uroczystości potem? Zresztą Chodzi nie tylko o uroczystości związane ze śmiercią Jana Pawła II, bo w maju setna rocznica jego urodzin, różne inne uroczystości i związane z beatyfikacją i wcześniej uroczystości, które miały się odbyć dotyczące rocznicy Smoleńska i Katynia. Czy to wszystko będzie odłożone, czy to wszystko po prostu będzie obchodzone w sposób wyłącznie wirtualny? Na pewno niestety rocznica 80. mordu katyńskiego i 10. okrągła tragedii smoleńskiej przypada na czas, kiedy mamy te wszystkie bardzo mocne obostrzenia, to jest 10 kwietnia, to już jest niedługo, to jest za tydzień. I tutaj jakieś spotkania masowe nie będą się mogły odbywać. Delegacja państwowa najwyższego szczebla z premierem na czele chce udać się do Smoleńska i do Katynia, żeby oddać hołd ofiarom tamtego mordu i tym, którzy polegli 10 lat temu tam na miejscu, ale nie mamy pewności jeszcze, czy ta delegacja będzie się mogła tam udać. No właśnie, bo chyba nie ma odpowiedzi strony rosyjskiej ciągle. Nie ma jeszcze odpowiedzi strony rosyjskiej, może być w ostatniej chwili, nie wiemy jaka będzie, więc to jest tutaj duża niepewność, ale wola jest, żeby państwo polskie było tam obecne i żeby te dwie okrągłe rocznice tam uhonorowało, oddało hołd. Jeśli chodzi o rocznicę setną urodzin Jana Pawła II, 18 maja i beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca, to tutaj jeszcze bym twardych test nie stawiał. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja w połowie maja i w początkach czerwca. Najprawdopodobniej trzeba się z tym liczyć, że być może nie będzie możliwości zorganizowania jakichś masowych imprez. Mieliśmy ambitne plany wielkich koncertów dla ludzi przypominających te dwie postaci i w Krakowie, i w Warszawie. Zobaczymy, czy to się uda. Jeśli się nie uda w formie takiej, że ludzie mają masowo w tych koncertach uczestniczyć, to być może rejestracja takich koncertów, żeby je pokazać po prostu w polskich telewizjach, żebyśmy mogli w ten sposób w tym współuczestniczyć. Ale pytałam, czy mogą być jakieś uroczystości odłożone, jakieś imprezy, właśnie koncerty? Tak jak przesunięta jest olimpiada, tak może będą przesunięte uroczystości. Oczywiście, że możemy się tak umówić, że jeszcze coś zrobimy tak wspólnie dla ludzi, żeby wspólnotowo coś przeżywać w sposób wręcz fizyczny, ale takie rzeczy można też zrobić, jeśli chodzi o uroczystości zaplanowane, można zrealizować w formie telewizyjnej i jednak pokazać Polakom, żeby miliony Polaków mogły tym współuczestniczyć za pośrednictwem telewizji. Oczywiście to jest możliwe, do tego się przygotowujemy, ale twarde decyzje na temat tego, czy w ogóle to będzie możliwe, będą podejmowane właśnie w połowie kwietnia i później. Bardzo dziękuję. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z Beatą Michniewicz usłyszymy się jeszcze po godzinie 8. Naszym i Państwa gościem będzie jezuita ojciec Wacław Oszajca. Dziś 15. rocznica śmierci Jana Pawła II. Tu Trójka. 4 minuty do godziny 8. Everybody looking for me. I gotta say so now that I can be no longer free. It is too late now. My baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day I keep on running away. I know you cannot help it, nobody's able to make it. My baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in a heat. It's dark, and it's a perfect place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego